λες γιατί ξεχνάω και απ' το σπίτι δεν περνάω. Δεν σε θέλω πια να ξέρεις πια δεν σ' αγαπώ. Άλλη θέλει η καρδιά μου κι άλλη είναι πονώ. Δεν σε θέλω πια να ξέρεις πια δεν σ' αγαπώ. Άλλη θέλει η καρδιά μου κι άλλη είναι πονώ. Όταν σου λέγαμε πόνο χάνομαι για σένα λιώνω. Έριχνες στα μάτια σου μικρή μου χαμηλά. Κοίταζες να πάρεις κάποιου αλλού τα φιλιά. Έριχνες στα μάτια σου μικρή μου χαμηλά. Κοίταζες να πάρεις κάποιου αλλού τα φιλιά. Ξελογιασμένη και με άλλον εμπλεγμένη. Τώρα πια δεν σε λυπάμαι ούτε σε πονώ. Την καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Τώρα πια δεν σε λυπάμαι κι ούτε σε πονώ. Την καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Κι αν θα πάθεις να πονέσεις για να μάθεις. Κι όταν άλλον αγαπήσεις να μην το ξεχνάς. Θα σ' αφήσει και εκείνος σου πάλι να πονάς. Κι όταν άλλον αγαπήσεις να μην το ξεχνάς. Θα σ' αφήσει και εκείνος σου πάλι να πονάς.